rukuj nežno, miluj me. Poljubac mi pruži za dobro ime, jer ti si moja sudbina. Crvene ruže, želim da ih poljubim. Kosa ti je svila kao gorska vila, hoću da izludim. Usne su ti kao dve crvene ruže, želim da ih poljubim. Kosa ti je svila kao gorska vila, hoću da izludim. Kosa ti je svila kao borska vila, hoću da izludim.